Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De Style Council uit 1984 met You're the Best Thing en daarvoor Astrud Gilberto en We'll Make Today Last Night Again. Ons eerste onderwerp in dit uur. Een hele waslijst aan publieke en private organisaties in en om Rotterdam werkt samen in de verkeersonderneming. Maar wat die precies doet, horen we van Herman de Bruin. Hij praat met de directeur. Wij gaan praten over de verkeersonderneming en wat dat is, ga ik vragen aan de directeur van die organisatie. Dat is Roger Demkes. Roger, welkom. Ja, dankjewel. Verkeersonderneming, ja, dat kan van alles zijn. Dat klopt. Ja, ja. Wat is het in jullie geval? Want jij bent de directeur daarvan, dus je weet precies waar het allemaal is. Het gaat over verkeer. Dat is duidelijk. Ja, dat klopt. Nou, eigenlijk gaat het ook nog over mobiliteit. Daar zal ik zo wat over vertellen. Verkeer is ook mobiliteit, toch? Ja, klopt, inderdaad. De verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van vier publieke en private organisaties. Het havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Rijkswaterstaat. En we zijn in 2008 opgericht met het idee dat we die moederorganisaties konden helpen met wat dan zo mooi heet onorthodoxe maatregelen om de mobiliteit in deze regio mee te helpen verbeteren. Oké, okay. Nou, we krijgen er ook nieuwe wegen bij. Ook dat, ja. De Blankenburgtunnel, om maar wat te noemen. Ja, dat klopt. En, en ook de A16 wordt natuurlijk nu... ook die wordt omgelegd. Ja, precies. Dus er is ook heel veel wat er zeg maar in infrastructuur bij komt. Ja. Maar hoe zitten jullie daar dan in? Jullie gaan het niet uitvoeren. Wij zijn, nou ja, sowieso zijn we... Dat is een goede vraag die je stelt. Wij zijn niet van de infrastructuur. Dus wij leggen geen infrastructuur aan. Dat doen onze moederorganisaties. Mm-hmm. Maar wij proberen mee te helpen juist bij dat gebruik van die infrastructuur. Ja. Maar dus, hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld door mensen op zijn minst te informeren wat de mogelijkheden zijn die ze hebben. Nou, dan hebben jullie in coronatijd wel een mooie opsteker gekregen. Want er wordt toch op een andere manier gereisd en gewerkt. Ja, absoluut. Het is voor ons ook een beetje paradoxaal. Waar wij al 12 jaar proberen mensen te verleiden om niet in de auto te stappen. Heeft corona in 2 weken voor elkaar gekregen waar wij dan die 12 jaar al mee bezig zijn. Grote delen van de Zuid-Hollandse bevolking, natuurlijk van heel Nederland, zijn gaan thuiswerken. Ja. En wat daar bijzonder aan is dat het dus opeens blijkt te kunnen. Ja, ja. In alle eerlijkheid, wij hadden thuiswerken hebben ook als een van de instrumenten die we altijd met werkgevers proberen af te spreken. Maar dat stond een beetje onderaan de lijst van mogelijkheden. Omdat er vaak wordt gezegd van ja, het is moeilijk, ingewikkeld, ik heb geen zicht op wat er gebeurt. Nee. En wat wij proberen te doen is zeg maar een heel reeksje van mogelijkheden voor werkgevers aanbieden. Ja. En nu staat thuiswerken opeens helemaal bovenaan. Ja, dus hebben die wegen niet meer nodig misschien. Kijk, waar het om gaat is dat die wegen op gekke momenten vol zitten. Ik zeg altijd, we hebben 24 uur per dag infrastructuur. Het is 24 uur per dag beschikbaar. Maar op de een of andere manier gebruiken we het heel intensief zo'n 5 uur per dag. Ja, dat klopt. Nu zijn er een heleboel mensen die tijdens die spitsuren, want daar hebben we het dan over, wel op een plek moeten zijn waar ze moeten zijn. Bijvoorbeeld mensen die met hun handen werken, mensen die in de zorg werken, mensen die in het havengebied moeten zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die dus niet in die spits hoeven te reizen. Nou, en wat nu heel aardig is, als je zegt van goh, je hebt die mogelijkheid om thuis te werken, of je hebt de mogelijkheid om op een andere plek te werken, dan is het aardig dat niet iedereen uit die auto hoeft. Als je maar zeg maar 5-10% van de mensen weet te verleiden om op een andere tijdstip of een andere dan hebben we al heel veel gewonnen. Nou ja, dan zijn er geen files meer. Nee, dat is het fascinerende. Ja, het grappige is nu dat als ik naar de cijfers kijk, dat de totale verkeersprestatie, zoals dat dan heet, eigenlijk weer op het niveau is van voor de coronacrisis ongeveer. Het ligt nog iets lager, maar we hebben praktisch geen files. Nee. Dus kennelijk hebben we er met z'n allen toch voor gekozen om op andere tijdstippen te reizen. Ja, of al thuis te werken, wat ook heel veel mensen doen. Precies. En misschien al blijven doen. Precies. Nou ja, daar proberen wij ook wat stimulerend werk in te doen. Mm-hmm. Wij zelf sowieso. De verkeersonderneming is ook deels weer onderdeel natuurlijk van een samenwerking van overheden. Ja. Dus we proberen zelf ook het goede voorbeeld te geven. Dus ik werk ook thuis. En het grappige is, voor mij werkt het dus ook. Ja, iedereen heeft daar zo pro's en cons bij natuurlijk. Ja, het was zo dat iedereen dacht, dat kan helemaal niet. Of dat kan maar heel beperkt. En nu blijkt het veel makkelijker dan we ooit gedacht hebben. Precies, precies. Ja. En dat geldt ook voor mezelf. In alle eerlijkheid, ik zou niet 5 dagen per week thuis willen zitten. Tegelijkertijd, als je zeg maar 2-3 dagen per week zou kunnen afwisselen, dan, ja, weet je, dan hebben we ook nog steeds geen files. Nee. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Precies, precies. De verkeersonderneming. We hebben inzicht gekregen in wat die doet en wat die is. In Rotterdam zitten jullie als kantoor, maar de meeste mensen zitten nu gewoon thuis natuurlijk. We noemen onszelf een netwerkorganisatie, dus inderdaad iedereen zit op zijn locatie waar hij zijn werk kan doen. Ja, ja. En als mensen wat meer willen weten, waar kunnen ze terecht? Website? Op onze website verkeersonderneming.nl of op de publiekscampagne ways2go.nl. En daar staan ook de plannen op voor de komende jaren? Ja. Dat zelf had ik gezien, dus dat klopt inderdaad. Ja. Als mensen dat willen zien, moeten ze daar maar even kijken. Je hebt ons in ieder geval een inzicht gegeven in die verkeersonderneming. Roger Demkes, dank je voor het gesprek. Il est 6 heures au clocher.

sang above my mother's tomb. Twilight in the afternoon, I stumble home to Oceania. Crocuses are still in bloom. I stumble home to Oceania. Muziek van Thomas Dolby samen met Eddie Redder in dit geval van Oceana uit 2011. En daarvoor uit Frankrijk Christophe en Lemo Bleu. Zometeen geld voor de balder, maar eerst Al Jarreau. I've been staring out my window ever since it started to Sometimes I get teary, all alone in the faceless crowd. And they can't hear me, whoa, when I cry out loud. Oh, I'm searching for a superfine illusion. Superfine Love van Al Jarreau. Ons volgende onderwerp. Veel organisaties en instellingen zijn door de recente coronacrisis hard getroffen. Zo ook de stichting Zeillogger Balder. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Bert Otto. Hij is van de Balder en dat is een schip in Vlaardingen. Bert, welkom. Ja, goedemiddag. De Balder, even voor onze duidelijkheid van niet-Vlaardingers. Dat is een mooi schip, hè? Dat is de nog enige varende historische zeillogger in West-Europa. En dat is echt wel zo. En een zeillogger die viste op haring, hè? Viste op haring en op kabeljauw. In het zomerseizoen is het de haring. En in het naseizoen tot en met december zeg maar, is het op kabeljauw. En het is nu een varend monument? Het is nu een varend monument. We staan ook ingeschreven als varend erfgoed in Nederland. En sinds 6 jaar is die bijna weer in de oorspronkelijke staat. We zijn er nog steeds met een club van vrijwilligers mee bezig. Ja. En de laatste hand wordt nu gelegd aan de inrichting van het ruim. Daar hebben we een expositieruimte, ontvangsruimte. Ja. Maar nu worden de tafels gemaakt zoals het op een schip geweest is. Met het idee dat er straks weer kan om de Balder te bezoeken. Ja, na de coronacrisis. Ja, ja, dus je bent is al een lastig voorbeeld. Jaar dit. Ja, zeker, want je verwacht wel bezoekers en die heb je niet gekregen natuurlijk. Nee. En we gaan normaal natuurlijk ook naar evenementen toe. Ja. Zo vaarden we ieder jaar in principe naar Oostende. Maar dat doen we dan in ieder geval met de financiële middelen maar om de 2 jaar. Maar dit jaar hadden we natuurlijk heel erg iets moois op de lijst staan. En dat was Sail Amsterdam. Ja, dat ging allemaal niet door. En daar ben je dan 2 jaar mee bezig. Voor allerlei papieren, verzekeringen en dat soort zaken. En overeenkomsten die ze moeten aangaan met ons. En dan krijg je in begin juni te horen, dat gaat niet door, wat je al verwacht had. Ja. Want daar ligt het natuurlijk vanaf maart ook helemaal stil. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus wel een teleurstelling, want je bent daar lang mee bezig en dan gaat het niet door. Ja. Maar je hebt ook een opsteker. En dat is? Geld. Geld, ja zeker. Ja. Om de coronacrisis door te komen, althans. Ja. Het is een doel wat eigenlijk voor een langere termijn is. We gaan een stukje virtualiseren van de Balder. Ja, ja. Online zetten. Ja. Ja. Zodat mensen het kunnen kijken zonder het schip te bezoeken. Ja. En gewoon een trigger om toch naar het schip te komen als het weer kan. Want het project, dat is op een hele korte periode is dat gestart. Daarbij moet je denken dat we ergens half juni, of denk ik nog wel later zelfs, de mededeling kregen van die stichting Samenwerkende Fondsen, Maritieme Fondsen. Dat zijn een stuk of 6 verenigingen in Nederland, stichtingen. Die financiële middelen beschikbaar stellen voor innovaties, voor schepen te onderhouden. Nou, en binnen 3 weken moesten we wat een plan op tafel neerleggen. Nou, dan kun je wel voorstellen, dan gaan even de pintjes zweten. Ja, dan, maar het is wel gelukt. Blijkbaar. Ja, heel verbazingwekkend. Nou, niet verbazingwekkend, we hadden een heel goed plan, moet ik zeggen. Gewoon, dat stond gewoon als een huis. Ja. En het zou mij verbazen als dat niet gehonoreerd zou worden. Maar Het is altijd spannend. Het is vrijdagmorgen. Ik ben aan het werk en er komt een appje binnen met een berichtje van de Stichting Samenwerkende Fondsen. Ja, en wat denk je dan? Twee dingen, hè? Ja, je springt of nee? Ja, ja, ja. En ik klik het berichtje open en er staat: geachte heer Otto, wij hebben het genoegen u... Oh, toen wist je het al. En toen moet ik al niet verder te lezen. En toen stond ben je het. Van vreugde overboord gesprongen. We hebben Polonaise gelopen in huis. Ik heb iedereen verteld dat we Polonaise gelopen hebben. Oké, je was niet op de balder op dat moment. Nee, ik overboord gevallen. Ja, precies, dat bedoel ik maar. Ja. Maar goed, dat is geld. Dan moet er voor dat geld wel wat gebeuren. Of waren jullie al een beetje aan het voorbereiden? Nou, het was zo dat we al jaren een plan hadden om... We hebben nu een expositieruimte beneden. Er staan twee displays in. Daar laten we oude films zien uit 1900, zoveel van de visserij. Nee. En de moderne jeugd, die gaat niet naar een zwart-wit filmpje zitten kijken. En die willen we wel graag de komende jaren erbij betrekken. Want wij worden alleen maar grijzer en ouder. Ja. Ook wel wijzer, maar ja, dat houdt een keer op. Ja. Ja. Ja. Dus we hadden wat ideeën. Toen kwamen we uit op een virtualisatie, 3D, een combinatie filmpje, game. Maar je hebt er ook geld voor nu om het uit te voeren. Ja, want we hebben een begroting op laten stellen samen met dat bedrijf die het gaat uitvoeren. En daarbij... mochten we een aanvraag doen van 25.000 euro. Ja. Nou, dan zijn we netjes onder gebleven. Ja, ja. En we kregen dus de goedkeuring en de toestemming om dat volledige bedrag. Dus daar kan je het plan voor uitvoeren wat je al langer had liggen eigenlijk. En wanneer is het klaar? Wij hopen voor 31 oktober, want ik weet de exacte datum niet. Maar dan wordt een jubileum gehouden, de 100 jaar Museum Vlaardingen. Als mensen wat meer willen weten, kijk op de website. Ja, kijk op de website. We hebben ook een Facebookpagina. De laatste informatie staat erop. En als je daar Balder in toest, dan kom je er altijd al. Wel even Zeilogger Balder, want er zijn ook Balder schepen van Heerema. Oké. En Zeilogger Balder. Zeilogger Balder. En als je de Vlaardingen bijzet, komt het helemaal goed. En dan komt het helemaal goed. Ja. Financiële bijdrage voor de Balder was het gesprek wat ik had met Bert Otto. Dankjewel. Ik heb je gekend. Ik weet wie je was. Elk seizoen in je ogen. Ik zag elk gezicht dat je had. Toen je won, was ik bij je. Ik heb je gezien. Soms dronken van leugens, soms zo wild als een kind. Op een dag bij de waterkant, op een ochtend in mei, zagen we 10.000 zwaluwen weergaloos vrij. Sloten de scholen, de zon scheen zo mooi. We verstopten de boeken en werden bruiner dan ooit. Wat valt er verder te zeggen? Je stond op een lijst. Ze vroegen om de papieren. Ik was er niet bij. In een vluchtende menigte. Ik herkende je meteen. Als een koning zo weergaloos. Een dag bij de waterkant. Op Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. We're not being kind. You do so much that nobody sees, moving quietly behind the scenes. But you don't have to do anything to prove that you make the world we're not being kind to anyone. What's it all worth if we haven't got time for anyone? Van nog niet zo lang geleden, 2015, Rumor and Better Place. En daarvoor Spinvis en 10.000 zwaluwen. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. De zilveren medaille van de International Spirit Challenge 2020 is gegaan naar het Schiedamse bedrijf Sirius B Distillers. Herman de Bruin in gesprek met Alwine van Winsen. In de studio heb ik als gast Alwine van Winsen namens de Sirius B Distillers. Dat heeft met bijen te maken, absoluut, maar ook met ja. Drank. Welkom. Dankjewel. Maar even, Sirius B Distillers, wat is dat precies? Dat is heel serieus volgens mij. Ja. Nou, eigenlijk is de naam afgeleid van stichting B Sirius. Mm-hmm. Dat is nog veel serieuzer. Ja. Wat de kern van ons verhaal is, wij proberen de bijenstand te redden. Wat je misschien wel weet is dat het heel slecht gaat met de bijen. Ja. Als het slecht gaat met de bijen, dan gaat het automatisch ook heel slecht met ons. In 1907 heeft Rudolf Steiner al gezegd: als de bijen van het aardoppervlak verdwijnen, dan heeft de mensheid nog 4 jaar. En wij proberen heel erg hard dat het niet zo ver komt. En hoe doen jullie dat dan? Wij telen bijen die resistent zijn tegen de varroa. of die verhoogt de resistentie tegen de varroa, die mijt. En dat is een van de drie grote doodsoorzaken van bijen, naast gebrek aan biodiversiteit en pesticiden. Ja, dus je kweekt eigenlijk een andere soort. Nee. Hetzelfde soort, maar dan resistent. Ja, het is in de jaren 90 van de vorige eeuw is het aan de Universiteit van Baton Rouge in Florida is gebleken dat bijen zelf in principe het evenwicht met die varroa-mijt kunnen houden. Ja. Mits er maar genoeg bijen met twee eigenschappen in een volk, dus in een kast zitten. Namelijk bijen die ruiken op basis van feromonen of het broed ziek is. En bijen die, die gaan dan dus de broedcel aanknagen, waar dan dat besmette broed in zit. Dus ja. de pop met die varroa-mijt. En die andere bij, dat moeten dan opruimbijen zijn, die dan denken, oh, er is hier iets mis, want die broedcel is aangeknaagd, laat ik het maar even opruimen. Okay. Dus als er voldoende van die bijen in een volk zitten, dan kunnen ze het evenwicht handhaven. Maar maken jullie dan die bijen of zorg je dat ze dat kunnen? Wij je kan ze niet leren dat te maken. Nee, wij selecteren bijen die dat al in verhoogde mate kunnen. Dat kan door middel van het raadplegen van een internationale database op internet. Bee-breed heet dat. Mm-hmm. En in bee-breed worden bijenkoninginnen worden gewaardeerd naar verschillende eigenschappen. En één daarvan is resistentie tegen de varroa. Ja, en die koningin is heel centraal in het geheel natuurlijk. Juist, als die koningin de juiste eigenschappen heeft, dan heeft haar volk dat ook. Want het zijn allemaal haar kinderen. Maar dan die distillers, wat is dat dan? Nou ja, je moet je voorstellen dat wat, als je dit een beetje serieus wil doen, dan kost dat een boel geld. Mm-hmm. Nou kun je geld voor materiaal kun je eventueel aanvragen bij fondsen. Dat doen we dan ook. Alleen heb je daar nog niet je exploitatie mee betaald. Dus de huur van je werkplaats, de benzine, je auto, maar ook je huur thuis. Want dat is echt meer dan fulltime werk wat we doen. Ja, ja. Dus we hebben op een gegeven moment gedacht, nou weet je, dan gaan we mede maken. En mede is wijn van honing in plaats van druiven. Het is een heel oud concept, bestaat al 8000 jaar. Mm-hmm. En om het alcoholpercentage te meten in mede, moet je het eerst distilleren. Want je kan het niet zomaar meten. En Schiedam, distillaat, dat hoort ook bij elkaar. Ja, ze zeggen het, hè. En alles ook om die bijen, want dat is het bijkomend doel of misschien wel het hoofddoel, die bijen weer het leven te geven. Exact. Ja, dus de bijen zorgen zelf voor hun overleving. Tenminste, bij ons wel. Ja. Als mensen wat meer willen weten, waar kunnen ze terecht? Op een website, sociale media? Ja, allebei. We hebben allereerst twee websites. De ene is beserious.nl. En B is dan natuurlijk als in B. Met B-E-E, hè? Exact. Ja. En de andere website is seriousbeedistillers.nl. En je hebt ook nog een internationale prijs gewonnen. Ja, waanzinnig. Het is de internationale wedstrijd. De International Spirits Challenge van 2020. En we hebben net te horen gekregen dat we twee zilveren medailles hebben gewonnen. Voor de twee distillaten die we hadden ingezonden. Dus. Alwine van Winsen namens Serious Bee Distillers. Dankjewel voor het gesprek en het inkijkje in de bijenstand en de distillatenstand. Want dat hoort toch tegenwoordig bij elkaar. Dat hadden we niet verwacht. Veel succes met het werk wat jullie doen. You've disappeared. vagina, and once again you'll be mine, oh mine. But in reality, you alone will never be, 'cause you took your love away from me. Dit is De Late Avond. I can't seem to focus, and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I so handsome?